برگ سبز، برنامه شماره 264. این برنامه با همکاری پرویز یاحقی، لطف الله مجد، جمال وفایی در شوشتری منصوری تنظیم گردیده. اشعار متن برنامه از سلمان صابعی، مخلص نیشابوری. غزل آواز از حافظ. گوینده روشنک. خورشید رخش کرد بر آفاق تجلی، ای دیده وران طاقت دیدار که دارد؟ در زیر فلک راست بگویی که امروز بالاتر از این قامت و رفتار که دارد؟ Thank you. از ناز به ما باز نکردی هرگز، نظری سوی من از ناز نکردی هرگز. چون کنم با تو عیان راز دل خیش، که تو به خودم همدم و همراز نکردی هرگز. Thank you. چه گفت و چه ها از قید عالم کن، ره صحرای محنت گیر و رو در وادی غم کن. به هر کس دوستی کردم شد آخر دشمن جانم. به خود گر نیستی دشمن، به مردم دوستی کم کن. برگ سبز برنامه شماره 264.